วันเวลาทางฤดูกาลพลัดเปลี่ยนไปแต่แผ่นดินอียิปต์ยังคงแห้งแล้งและร้อนระอุภายใต้ดวงอาทิตย์ที่สาดแสงผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางไปเพื่อซื้ออาหารจากยุ้งฉางของโยเซฟที่ได้สะสมไว้ในช่วงอุดมสมบูรณ ์ได้โปรดเถอะครับโปรดเมตตาต่อผมด้วยผมมีลูก7คนผมเคยมั่งมีจากอาชีพเกษตรแต่เดี๋ยวนี้ความแห้งแล้งทำลายผมจนหมดสิ้นผมไม่มีเงินแม้จะซื้ออาหารให้ลูกผมจะทำยังไงดี ท่านโยเซฟนายของข้าได้มอบอำนาจให้เรารับเอาสัตว์ใช้งานเช่นวัวหรือม้าเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารได ้ผมยังมีม้าอยู่2ตัวแต่มันไม่มีอะไรจะกินเลยไม่รู้จะทำยังไงดี เอาละเอาเข้ามาแล้วเจ้าจะได้รับข้าว10ถุงแลกกับม้า1ตัว ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณท่านโยเซฟก่อนมืดผมจะนำพวกมันมาให้ครับ เอาคนต่อไป มาคนต่อไป ได้โปรดเจ้านายอาหารก็ผมหมดแล้วฝูงสัตว์ก็ถูกนำมาแลกกับข้าหมดทำยังไงผมทำบ้างไหมครับหรือผมขอยืมเงินเพื่อนำไปเพาะปลูกในไร่นาของผมถึงแม้ว่าดินจะไม่ดีแต่หลังจาก2ปีตามที่นายท่านว่าการกระดานอาหารจะหมดไปผมก็ทำนาและงำเงินมาคืนให้ตามที่ได้ยืม เราไม่สามารถให้ยืมเงินได้แต่นายท่านสั่งให้เรานะซื้อที่ดินที่เป็นของเจ้าได้หากเจ้าจะขายเราจะแลกข้าวโพด100ถุงต่ออัตราส่วนที่ดินของเจ้า โอ้ขอบพระคุณอย่างมากครับช่างเป็นน้ำใจที่งดงามจริงๆดังนั้นโยเซฟจึงแลกอาหารกับฝูงสัตว์ของประชาชนและเมื่อประชาชนไม่มีสัตว์จะแลกท่านจึงแลกกับที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ยกเว้นที่ดินของพระและแผ่นดินโกเชนที่เป็นของฟาโรห ์นายท่านชายผู้ได้อ้างว่าเป็นหลานของท่านได้มาจากโกเชนถึงที่นี่แล้วนำเขาเข้ามาข้าหวังว่าท่านพ่อน่ะยังคงสบายดีอยู่นะ ขอรบลุงโยเซฟท่านปู่ส่งข้ามาเพื่อบอกท่านว่าท่านปู่อยากจะพบท่านโยเซฟครับ ท่านพ่อเป็นยังไงบ้างอ่ะ ท่านสบายดีเหมือนเดิมครับแต่มีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับท่านครับ ทันทีที่ข้ามอบหมายงานให้เสร็จสิ้นแล้วข้าจะไปกับเจ้า โยเซฟเอ้ยพอแกมากแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานหรอก ท่านพ ่ อ แต่ว่าเจ้าอย่าเป็นทุกข์ไปเลยโยเซฟพ่อมีชีวิตอยู่มานานแล้วแม้จะเป็นโรคหัวใจมาหลายปีแต่17ปีสุดท้ายในอียิปต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากพ่อไม่เหลือกำลังวังชาอีกแล้วหวังว่าจะจากโลกนี้ไปพักผ่อนอย่างสงบ ผมเข้าใจครับท่านพ่ออ ืมโยเซฟพ่ออยากให้เจ้าสัญญาอะไรกับพ่อบางอย่างได้ไหม ได้ครับท่านพ ่อหลังจากที่พ่อตายไปแล้วอยากให้เจ้านำร่างกลับไปยังแผ่นดินของปู่เจ้าฝังไว้ในธรรมที่พวกเขาฝังอับราฮัมและซาราภรรยาของท่านกับอิสอัคและเรเบคาภรรยาของท่านตรงที่พ่อฝังเรอาภรรยาของพ่อเอาไว ้ผมจะทำตามที่ท่านสั่งครับท่านพ ่อเออลูกข้าจงวางมือของเจ้าไว้ใต้ขาของพ่อแล้วสัญญาเรื่องนี้ได้ไหมโยเซฟ ท่านพ่อผมสัญญาหน้าที่แห่งนี้เพื่อที่จะทำตามคำสาบานนี ้ในเวลาต่อมาโยเซฟได้รับข่าวว่ายาโคบพ่อของเขาไปล้มป่วยลงจึงพามานาเซและเอฟราอิมบุตรชายทั้งสองของเขาไปเยี่ยมยาโคบในขณะที่ยาโคบได้รับการบอกกล่าวว่าโยเซฟลูกชายของเขากำลังเดินทางมาเขาจึงตะกายลุกขึ้นนั่งบนเตียง โอ้โยเซฟพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้มาปรากฏต่อหน้าพ่อที่เบเทลณดินแดนคานาอัน และพระองค์ทรงอวยพรต่อพ่อที่นั่นตรัสกับพ่อว่าเราจะทำให้เจ้ามีลูกหลานมากมายทำให้เจ้าเป็นศูนย์กลางของพวกเขาเหล่านั้นและเราจะให้ดินแดนแห่งนี้กับเจ้าเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดแก่ผู้สืบทอดของเจ้าไปตลอดกาลโอ้ยพ่อไม่สามารถมองเห็นได้ชัดแต่นี่ใครมากับเจ้าหรือ ลูกชายของผมที่พระเจ้าได้ประทานมาให้ครับ เออพาพวกเขามาไกลๆพ่อจะอวยพรพวกเขาเจ้ารู้ไหมโยเซฟพ่อไม่เคยหวังจะได้เห็นเจ้าอีกแต่ขณะนี้พระเจ้าได้ทำให้พ่อได้มีโอกาสเห็นแม่กระทั่งลูกของเจ้า เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ปู่ของเขาจึงโอบกอดและจุ่มพิษพวกเขา ลูกพ่อจงคุกเข่าลงต่อหน้าท่านปู่ของเจ้าเพื่อรับการอวยพรมนัสเสห์เจ้าคุกเข่าตรงนี้เอฟราอิมจะคุกเข่าตรงนี ้แต่เมื่อยาโคบยื่นมือออกไปเขาไขว้มือแล้ววางมือข้างขวาลงบนศีรษะของเอฟราอิมและมือข้างซ้ายวางบนศีรษะของมานาเสเมื่อโยเซฟได้เห็นฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นเขาจึงยกมือขวาของยาโคบออกจากศีรษะของเอฟราอิม อ๋อไม่ท่านพ่อคนนี้ต่างหากที่เป็นบุตรชายคนแรกท่านจงวางมือลงบนศีรษะของลูกคนนี ้พ่อลูกลูกพ่อเขาจะเป็นใหญ่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามน้องชายของเขาจะยิ่งใหญ่กว่าแต่พ่อจะให้พรแก่เขาทั้งสองพระเจ้าผู้เป็นทางสว่างให้กับอับราฮัมและอิสอัคพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูของข้าทูตสวรรค์ที่คอยคุ้มครองข้าจากภัยอันตรายขอทรงอวยพรให้กับหลานทั้งสองของข้าให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โยเซฟพ่อใครจะสิ้นลมแล้วแต่พระเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้าและนำเจ้ากลับไปยังดินแดนแห่งพระบิดาทรงเรียกบรรดาพี่น้องทุกคนของเจ้ามาพ่อจะได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าในภายภาคหน้าก่อนที่พ่อจะตาย ยาโคบจึงสามารถที่จะบอกอนาคตของลูกๆของเขาภายใต้อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้สืบทอดคนต่อๆไปของเขาเป็นระยะเวลาถึง100ปีหลังจากนั้นเขาจึงนอนลงบนเตียงและหายใจเป็นครั้งสุดท้าย ท่านพ่อได้จากไปแล้วโอ้ท่านพ่อของข้า ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อไปแล้วท่านพ่อท่านพ ่อโยเซฟกลับมายังที่อยู่ของเขาและสั่งให้แพทย์ของเขาเก็บรักษาศพพ่อของเขาโดยการทันผ้าใช้เวลาทั้งหมด40วันชาวอียิปต์ได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจแก่การจากไปของบิดาแห่งอิสราเอลเป็นเวลาถึง70วันเมื่อวันเวลาแห่งการไว้อาลัยแก่ยาโคบได้ผ่านไปโยเซฟจึงไปยังพระราชวังของฟาโรห์เพื่อขออนุญาต ขอจงทรงพระเจริญยั่งยืนนานฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต ์มีอะไรจะให้ข้าช่วยเจ้าได้เหรอซาฟินัตทานิอาผู้ปกครองแห่งดินแดนเรา พระยาค่ะพระองค์พ่อของข้าพระองค์ ได้ให้ข้าพระองค์สาบานก่อนที่ท่านจะตายไว้ว่าข้าใกล้จะตายแล้วจงฝังศพข้าไว้ในหลุมศพแห่งบรรพบุรุษของข้าณดินแดนแห่งคานาอันข้าจึงอยากขออนุญาตเพื่อเดินทางไปยังคานาอันและฝังศพพ่อของข้าหลังจากนั้นแล้วข้าจึงจะกลับมา จงทำตามที่เจ้าได้ให้สัญญากับพ่อของเจ้าไว้เถิด โยเซฟลูกๆของเขากับคนใช้และพี่น้องของเขากับลูกๆของเขารวมทั้งเหล่าข้ารับใช้ของฟาโรได้เดินทางมาถึงที่พักณถ้ำแห่งแมคเพลาใกล้ๆกับแมมเรที่ซึ่งอับราฮัมได้ฝังซาร่าไว้โดยพวกเขาไม่ได้พาพวกผู้หญิงและเด็กๆมาด้วยหลังการกลับมาจากการฝังศพพ่อของพวกเขาพี่น้องของโยเซฟก็กลับกังวล เออนี่ลูเบนตอนนี้นะพ่อของเราก็ตายไปแล้วทำให้ข้ากังวลบางอย่างอะ อะไรเหรอทุดา ก็โยเซฟน้องของเราอะจะกระทำการแก้แค้นเราหรือไม่ที่เราได้ขายเขาไปพวกยีบไปอะ แต่ว่าเขาก็ช่วยดูแลเรามาตลอดเวลา17ปีแห่งความอดอยากให้เราได้อยู่ที่นี่ในอียิปต์เขาได้ทำดีกับเรามาตลอดไม่ใช่เหร อ ว่าไงล่ะเจ้าซีโมน ข้ารู้สึกเหมือนจูดาข้ากลัวว่าที่โจเซฟทำดีกับพวกเราก็เพราะพ่อของพวกเราเพราะเขาไม่อยากให้ท่านพ่อต้องเศร้าสลดเสียใจแต่ตอนนี ้ต่างกันนะเนี่ยนะ ใช่สิ อาจจะจับพวกเราทั้งหมดขังคุกก็ได ้ใช่ใช่ใช่ หรือไม่ก็ให้เราไปเป็นทาสหรืออาจจะฆ่าเราก็เป็นได้นะ ดังนั้นพี่ชายของโยเซฟจึงมาคุกเข่าต่อหน้าเขาด้วยความกลัว โยเซฟน้องของข้าได้โปรดเถอะเพื่อยาโคบเพื่อเหตุแก่พ่อของเราได้โปรดให้อภัยแก่ความผิดบาปที่พวกเราได้กระทำลงไปกับเจ้าด้วยเถิด ลุกขึ้นเถิดเหล่าพี่น้องของข้าข้าได้ให้อภัยพวกเจ้าไปนานแล้วข้าเป็นเพียงตัวแทนของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งข้าไปเพื่อปกปักรักษาชีวิตของพวกเจ้าและชีวิตของคนอีกนับพันเอาไว ้ลาลูกชายของยาโคบซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของชาวอิสราเอลไปอยู่ในอียิปต์ต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนและเพิ่มจำนวนและความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆโยเซฟใช้ชีวิตอยู่อย่างรุ่งเรืองท่ามกลางลูกๆและหลานๆของเขา